जब तक रहे धरती गगन, जब तक रहे धरती गगन, होता रहे मिलन अपना। बुझे कभी मेरे सजना, मेरी जान दुआ करना, मेरी जान दुआ करना। कन्हैया हूँ मैं, तू मेरी बांसुरी, होठों पे मेरे रहोगी सदा। संग संग रहेंगे हम उम्र भर, मिलके कभी ना होंगे जुदा। जमाने की तुझको नजर ना लगे, निगाहों में अपनी छुपा लूं तुझे। तेरे प्यार की सौगात हो, कल फिर यूं ही मुलाकात हो। लबों पे मेरे जो हमेशा रहा, उल्फत भरा तू वो गीत है। जब तक रहे धरती गगन होता रहे मिलन अपना मेरी जान।